αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε φίλο που χρόνια τώρα ζει με την επιθυμία να βρει ένα τρόπο να λέει τις ιστορίες του ανεμπόδιστα. Άντων Τσέχοφ. Δεν μας κλείνουν τις πόρτες επειδή γράφουμε. Αντίθετα, γράφουμε επειδή μας κλείνουν τις πόρτες και δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Old enough for leaving home, the old Joanna and the old trombone. It's all going on, I'm growing my sideboards long. Hey, you and me can be who we want to be. Listen now, right here, it's gonna be a beautiful year. Έχω ακόμα παρατηρήσει ένα φυσικό νόμο. Όσο πιο χαρούμενη είναι η ζωή μου, τόσο πιο σκοτεινά είναι τα διηγήματά μου. Τσέχοφ. Αρκεί να είσαι περισσότερο έντιμος. Πέσε στη θάλασσα μόνος, όπου βρεθείς. Hey, look at you, baby. Tell your daddy you're no child. Look at you, baby. We can get one. Τσέχοφ, μην ταυτίζεσαι με τον ήρωα του έργου σου. Απαρνήσου τον εαυτό σου έστω για μισή ώρα. Γκόρκι, είμαι τόσο κουτός όσο μια ατμομηχανή. Από την ηλικία των 10 χρόνων καλύπτω τις ανάγκες μου. Δεν έχω χρόνο να διαβάζω και δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να δουλεύω και να καταβροχθίζω τη ζωή. We'll be on our own. Billy Fury on a gramophone. Take two pictures and a dance. My drapepipe fence. Check the mirror in the ODA. And you can play today. Listen now, right here. It's gonna be a beautiful year. Θεέ μου, κάνε να μην μιλάω και να μην συζητώ για αυτά που δεν γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω. Hey, look at you, baby. Tell your daddy you're no child. Ίσως να μην καταφέρω να γράψω τίποτε, αλλά παρόλα αυτά το ταξίδι για μένα δεν χάνει την ομορφιά του. Διαβάζοντας θα μάθω και θα διδαχτώ πολλά. Ακόμα δεν ταξίδεψα, αλλά από τα βιβλία που διάβασα τώρα από ανάγκη έμαθα πολλά από εκείνα που πρέπει να ξέρει κάθε άνθρωπος, με την απειλή να φάει 40 βουρδουλιές, και τα οποία είχα αρκετή άγνοια ώστε να γνωρίζω νωρίτερα. Προς Σουβόριν, Μόσχα, 9 Μαρτίου 1890. Ήταν ένα πείμα κι ήταν γιωμάτο τρύπες. Έτσι έβλεπες τον ποιητή να τρώει και να ερωτεύεται, να βγάζει τα παπούτσια του και να κοιμάται. Giving woman cause to weep who had been sleeping with a wrong man. And people crouch in their tenements and hear the beating of drums. God above, could there be something wrong tonight? Listen, here it comes. Μην τα χαϊδεύεις, μην τα στυλβώνεις. Να σε άκομψος και θρασής. Μαριζάννας, does your boyfriend raven hair? If so, you better had made sure this is the end of the affair. And people crouch in the tenements and hear the beating of drums. God above, could there be something wrong tonight? Listen, here it comes. Η συντομία είναι αδερφή του ταλέντου. Es ist alles halb so schlimm, der Mond schaut aus wie immer. Τα είδα όλα. Το ερώτημα τώρα δεν είναι αυτά που είδα, αλλά πώς τα είδα. With a board around her neck, her head shaven, the crowd cheering, her eyes cold. And thousands go down and line the streets and hear the beating of drums. Gott im Himmel, wenn sie etwas vor hätten, wäre es heute Nacht. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen. Mit Macht. And thousands go down and line the streets and hear the beating of drums. God above, if people only use their ears, they would know who it is that they should fight. Αν λοιπόν ο καλλιτέχνης, τον οποίο πιστεύει ο λαός, αποφασίσει να δηλώσει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που βλέπει, τότε αυτό και μόνο θα αποτελέσει μεγάλη γνώση στο χώρο της σκέψης και ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Τσέχοφ. Ψύχες και σπίτια ακόμα, μ' ανοιχτές πληγές, και μένε ο κοσμάκης σε κλειστές αυλές. Τα βραδιά σινεμά, δυο έργα, τρεις δραχμές, και τα τραγούδια παίζανε ρομβίες και γραμμόφωνα. Ασπρόμαυρα τραγούδια που ματώνανε. Ασπρόμαυρες ταινίες που λυτρώνανε. Να σβήνεις αλίπητα. Την ψυχή μου διακατέχουν τεμπελιά και αίσθηση ελευθερίας. Είναι το αίμα που κοχλάζει με τον ερχομό της άνοιξης. Παρ' όλα αυτά, εγώ εργάζομαι. Ετοιμάζω υλικό για το τρίτο μου βιβλίο. Διαγραφώ αλίπητα. Είναι περίεργο. Έχω τώρα μια μανία όλα να τα συντομεύω. Ό,τι και αν διαβάζω, δικό μου ή ξένο, δεν μου φαίνεται ποτέ αρκετά σύντομο. Τσέχοφ. Κι είχαν τα μπαλκόνια θέα στο σινεμά. Τσούρμο η γαλαρία στο ακατάλληλο. Όνειρα σας προμαύρο, τρεις δραχμές τα δυο. Τραγούδι ερωτευμένο σε μια τσάντα κλεισμένο. σαν ασπρόμαυρη ταινία ζει και ξαναζεί. Το δικό σου το τραγούδι το ρεμπέτικο να γελάει και να κλαίει σαν μικρό παιδί. Μια ασπρόμαυρη αλήθεια σε ένα κόσμο ψεύτικο. Σαν ασπρόμαυρη ταινία ζει και ξαναζεί. Το δικό σου το τραγούδι το ρεμπέτικο να γελάει και να κλαίει σαν μικρό παιδί. Μια ασπρόμαυρη αλήθεια σε ένα κόσμο ψεύτικο. Η σημερινή κλίση απευθύνεται σε όσους πασχίζουν από ιστορίες, μπας και ο ψεύτικος κόσμος γίνει συναρπαστικά αληθινός. Παραμυθητικά και αναλυτικά ίχνη που οδηγούν στην αλήθεια. Να γελάει και να κλαίει σαν μικρό παιδί. Μια ασπρόμαυρη αλήθεια σε ένα κόσμο ψεύτικο. Δεν υπάρχει αστυνομία που θα θεωρούσε αυτήν αρμόδια για θέματα λογοτεχνίας. Συμφωνώ ότι η χαλιναγώγηση και το ραβδί είναι αναγκαία, γιατί και στη λογοτεχνία παρισφρίουν απατεώνες. Αλλά ό,τι και να πείτε, καλύτερη αστυνομία από την κριτική και την καθαρή συνείδηση των συγγραφέων δεν θα βρείτε. Τσέχοφ. Καλλιτέχνης λοιπόν πρέπει να κρίνει μόνο για εκείνα που καταλαβαίνει. Ο κύκλος του είναι το ίδιο περιορισμένος όπως και κάθε άλλου ειδικού. Το λέω, το επαναλαμβάνω και πάντοτε επιμένω σε αυτό. Ότι στο δικό του τομέα δεν υπάρχουν προβλήματα παρά μόνο η μια μετά την άλλη απαντήσεις. Μπορεί να το πει εκείνος μόνο εκείνος ο οποίος δεν έγραψε ποτέ του και δεν είχε επαφές με διάφορα πρόσωπα. Επιλέγει, μαντεύει, συναναστρέφεται. Και αυτές και μόνο οι ενέργειές του στοιχειοθετούν στη βάση τους ένα πρόβλημα. Αν από την αρχή δεν έκανε στον εαυτό του ερωτήσεις, δεν θα υπήρχε κάτι να μαντέψει, ούτε να επιλέξει. Απαιτώντας από τον καλλιτέχνη συνειδητή σχέση με τη δουλειά του, έχετε δίκιο, αλλά συγχαίετε δύο έννοιες. Τη λύση του προβλήματος και τη σωστή τοποθέτηση του προβλήματος. Μόνο η δεύτερη είναι υποχρεωτική για τον καλλιτέχνη. Στην Άννα Καρένινα και στον Ονιέγκιν δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, αλλά και τα δύο σας ικανοποιούν πλήρως, για το λόγο και μόνο ότι όλα τα προβλήματα έχουν τεθεί σωστά. Το δικαστήριο

ουρανός ήλιο μοναχή. Που βασιλεύει, που βασιλεύει. Και σκορπίζεται. Και γίνεται χρυσά. Σκιά. Και τα χάνεται. Εκείνος. Και με εκείνος. Κοιτάει. Το λιμάνι. Το λιμάνι της Φλόρες. Με εκείνους που φαίνει, αυτούς που έχουν πεθάνει τα σπάνια. Το πιο παράξενο είναι να είμαι ο άνθρωπος που συντεριάζει λέξεις σε ένα δωμάτιο κάποιου σπιτιού. Η σημερινή κλίση σε φίλο που πασχίζει να πει τις ιστορίες του ανεμπόδιστα, στείλαμε «We can get wild» Mark Knopfler. Ήταν ένα ποίημα Σαβίνα Γιαννάτου, Τάκη Συνόπουλος. «Those born later» Ούτε Λέμπερ, Λόρι Άντερσον. Ασπρόμαυρα τραγούδια Αρλέτα. Αστορ Πιατσόλα Μπορντέλ 1900 Στέλλα Γαδέδη, Γιώργος Μουλουδάκης. History Song The Good, The Bad and The Queen. Τα αποσπάσματα του Τσέχοφ από την τέχνη της γραφής «Συμβουλές ένα νέο συγγραφέα», ανθολόγηση Πιέρο Μπρουνέλο, ήταν σε μετάφραση του Βασίλη Ντινόπουλου. αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε φίλο που πασχίζει να πει τις ιστορίες του ανεμπόδιστα. Η τέχνη της γραφής, Άντων Τσέχοφ. Τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Παΐδης. Παραγωγή, Μενελός Καραμαγκιόλης.